Book 2 تسعة 9 أيام الأسبوع Dias da semana الاثنين A segunda-feira الثلاثاء A terça-feira الأربعاء A quarta-feira. الخميس. A quinta-feira. الجمعة. A sexta-feira. السبت. O sábado. الأحد. O domingo. الأسبوع. A semana. من الاثنين إلى الأحد. De segunda-feira a domingo. اليوم الأول هو الاثنين. O primeiro dia é uma segunda-feira. اليوم الثاني هو الثلاثاء. O segundo dia é uma terça-feira. اليوم الثالث هو الأربعاء. O terceiro dia é uma quarta-feira. اليوم الرابع هو الخميس. O quarto dia é uma quinta-feira. اليوم الخامس هو الجمعة. O quinto dia é uma sexta-feira. اليوم السادس هو السبت. O sexto dia é um sábado. اليوم السابع هو الأحد. O sétimo dia é um domingo. الأسبوع فيه سبعة أيام. A semana tem sete dias. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Só trabalhamos cinco dias.